Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości co do rozwiązań nowelizacji ustawy o sądach. W stolicy odbył się spacer śladami polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. W Stanach Zjednoczonych ruszyły protesty na rzecz ograniczenia dostępu do broni palnej. Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości co do niektórych rozwiązań w projekcie zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Projekty, które pojawiły się, zawierają po części rozwiązania trafne, a po części rozwiązania wątpliwe. Co do względów konstytucyjnych, mówił w Trójce zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Wątpliwość budzi jakaś procedura quasi-odwoławcza od decyzji związanej z przypisaniem panu prezydentowi kompetencji związanej z możliwością pełnienia funkcji przez sędziego i kwestii związanej z tym, że KRS miałby występować w takich sytuacjach potencjalnie do pana prezydenta z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie wskazano, ilukrotnie tego rodzaju procedura miałaby występować. Nowelizacja autorstwa posłów PiSu ma m.in. zmienić procedurę odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Minister Sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć takiej decyzji bez konsultacji z Kolegium Sądu i Krajową Radą Sądownictwa. W Warszawie odbył się spacer śladami polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Poprowadził go Jacek Radzymiński z Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Jak wyjaśnił, dzisiejszy spacer miał szczególny charakter, bo po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Przemarsz rozpoczął się na stopniach Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Kolejnym przystankiem był pomnik Janusza Korczaka. Jacek Radzymiński podkreślał, że na trasie są mało popularne zabytki, jak na przykład fragment muru getta przy ulicy Złotej. Wszyscy jakby chodzą tak, no, w okolicach pomniku bohaterów getta, koło kopca Anielewicza. Natomiast no, tutaj właśnie jest taki fragment, autentyczny fragment zabytku, który jest trochę, wydaje mi się, zapomniany. Na spacer śladami polskich sprawiedliwych wśród narodów świata wybrali się m.in. rodzice z dziećmi. Jak mówili, by uzupełnić edukację swoich pociech. My staramy się w ogóle generalnie zachęcać nasze dzieci do tego, żeby poznawały historię i to nie tylko tak od strony podręcznikowej, ale żeby tak zgłębiały się w historię swojej ojczyzny. Często organizujemy sami takie wycieczki rodzinne. No, bardzo interesuję się historią, przede wszystkim właśnie II wojny światowej i o tym, no, jak Żydzi żyli, jakie mieli problemy, jakie były ich sposoby ratowania. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką został ustanowiony na dzień, w którym 24 marca 1944 roku została zamordowana rodzina Ulmów w Markowej wraz z ukrywanymi przez nią Żydami. Teraz za granicę. Były premier rządu katalońskiego Carles Puigdemont, wobec którego Madryt wznowił w piątek europejski nakaz aresztowania, opuścił w sobotę Finlandię i wraca do Belgii, gdzie rezyduje po opuszczeniu Barcelony. Poinformował o tym fiński deputowany Mikko Karna. Dziś fińska policja podała, że zwróciła się do Madrytu o bliższe szczegóły sprawy w związku z wydanym przez hiszpańskie władze nakazem aresztowania byłego premiera. Wyjaśniła też, że nie może przystąpić do jego wykonywania, zanim fińska prokuratura nie otrzyma żądanych informacji. Puigdemont jest ścigany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości na podstawie długiej listy oskarżeń, m.in. o rebelię i malwersację funduszy. Jak zakwalifikowano wydanie środków z kasy regionalnej na przeprowadzenie głosowania w sprawie niepodległości Katalonii? W całych Stanach Zjednoczonych odbywają się manifestacje na rzecz ograniczenia dostępu do broni palnej. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi zebrały się m.in. w Waszyngtonie. Cały czas przybywa uczestników. Na scenie wystąpiła m.in. 9-letnia wnuczka Martina Luthera Kinga, która, nawiązując do słynnej wypowiedzi dziadka, powiedziała: mam marzenie, że ten świat powinien być wolny od broni. Jak pisze agencja AP, będzie to jeden z największych protestów młodzieży od czasów wojny w Wietnamie. Organizatorzy oczekują, że w Waszyngtonie zbierze się ponad 500 000 młodych ludzi. Protesty to odpowiedź na strzelaninę w Parkland na Florydzie, w której zginęło w lutym 17 osób. To był serwis Trójki. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. Rano na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najwybitniejsze zespoły muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na festiwal Actus Humanus Resurrectio. Paul McCrish i Gabrieli Consort and Players, Sonia Prina i Akademie für Alte Musik Berlin, Marcel Perez i Ensemble Organum, Ottavio D'Antone i Akademia Bizantina.

customs and ridicules, vacuum packed molecules, and my body memory kicks in on this Brooklyn dance floor, sweating with East prisons. Rotate this matrix. Björk i Body Memory z albumu Utopia. Pozostajemy na Islandii. Teraz posłuchamy muzyki skomponowanej przez rodaka Björk, nieodżałowanego Johanna Johanssona, kompozytora islandzkiego, który zmarł nagle, niedawno. Napisał jedną z moich ulubionych współczesnych ścieżek dźwiękowych do filmu science fiction. Film, o którym mówię, to Arrival, u nas znany jako Nowy Początek. Johansson napisał między innymi to. Thank you. Johan Johansson i Arrival, do filmu o tym samym tytule. Niestety nigdy nie byłam na Islandii, ale coś musi być w tych krajobrazach, co prowokuje takie atmosfery muzyczne jak właśnie u Björk na Utopii, takie jak w kompozycjach Johana Johanssona. Przypomina mi się muzyczny dokument Heima, opisujący trasę Sigur Rós po ich rodzinnej Islandii i właśnie te krajobrazy widzę, kiedy słyszę takie dźwięki. No to jeszcze jeden utwór z filmu Arrival. To będzie Heptapod B. Johan Johansson i Heptapod B. Coś mi się wydaje, że ci z Państwa, którzy słuchają dzisiejszej audycji na sprzęcie, który ma dobre, niskie częstotliwości, będą mieli z tej audycji największą radość. Arrival, nowy początek, to jest jeden z trzech filmów gatunku science fiction, który pojawi się w tej audycji. Kolejnym jest bardzo dziwny i bardzo niepokojący film pod tytułem Under the Skin. Tutaj może powiem tak, jeżeli Państwo na przykład boją się, potrafią się przestraszyć utworu muzycznego, no to tutaj mogą Państwo się przestraszyć. Thank you. Mika Levy i Lonely Void, czyli muzyka dla tych, którzy siedzą sami w domu przed radioodbiornikiem. Nie wiem, dlaczego państwu to robię. Może ta wyjątkowo zimna i nieprzyjemna równonoc, która właśnie minęła, czy też może poczucie, że ta mitologia należąca do Wielkiego Tygodnia właśnie powinna mieć coś takiego mrocznego i tajemniczego. I stąd właśnie w tę sobotę narażam państwa na tego typu dźwięki. Ale rozjaśnimy teraz troszeczkę paletę, bo pojawi się Julia Holter. To będzie utwór Lucette, Stranded on the Island. These birds can't stop the way. Lucette Stranded on the Island, Julia Holter z płyty Have You in My Wilderness, płyta sprzed 3 lat. A teraz muzyka o wiele nowsza, ponieważ wydawana właściwie na bieżąco za pomocą bardzo przeze mnie lubianej, jak Państwo wiedzą, platformy Patreon. Utwór nosi tytuł Super Blue Blood Moon, upamiętnia zdarzenie astronomiczne bardzo niedawne, 31 stycznia. Mieliśmy Super Moon, Blood Moon oraz 2 pełnie w miesiącu, czyli Blue Moon. I to było właśnie inspiracją Dereka Bischoffa do napisania i nagrania tego utworu. Derek Bischoff, Super Blue Blood Moon. A teraz wracamy do Laurie Anderson i Kronos Quartet, do płyty Landfall. Cóż, płyty tej słucha się po prostu najlepiej w całości. Oczywiście nie możemy tego zrobić w tej chwili, ale myślę, że posłuchamy trzech jej fragmentów. Nie będę Państwu przerywała. Say lie. Do you mean the kind of lie that Lincoln told when he was talking to the soldiers who were leaving for the front? But how they'd be just fine. They'd be home by spring, walking and alive. Or do you mean some other kind of lie? Stars of heaven. Matched by what they stood for. Constancy. Gullibility. And sorrow. Thank you. Laurie Anderson i Kronos Quartet, Never What You Think It Will Be. To był ostatni utwór z trzech, których posłuchaliśmy, z płyty Landfall. Teraz przychodzi mi do głowy to, że ten utwór, od którego zaczęliśmy audycję, czyli Wind Whistles Through the Dark City, przez to, że słychać było tam odliczanie przez radio po rosyjsku, bardzo mi to przypomniało pewną rzecz. Jeżeli ktoś z Państwa kilkanaście lat temu słuchał Trójki o tej porze w niedzielę, to mogło się to Państwu skojarzyć z utworami Chroma Key, które ciągle wtedy puszczał pan Piotr Kaczkowski z różnymi oryginalnymi nagraniami astronautów w przestrzeni kosmicznej. No ale to by było na tyle z płyty Landfall. Do Laurie Anderson na pewno jeszcze wrócimy, ale można powiedzieć, że płyta Landfall jest rodzajem poetyckiego dokumentu, ale teraz znowu wracamy do fikcji. Trzeci i ostatni film science fiction, z którego muzykę będziemy słuchać, jest równie przerażający i dziwny jak poprzedni, jak Under the Skin, Jonathana Glazera. Ja tego filmu nie widziałam. Jest to jeden z tych filmów, którego recenzję otrzymałam od znanej mi bliskiej osoby. Ta osoba powiedziała, film jest fantastyczny, rewelacyjny, nie oglądaj go, dla ciebie o wiele za straszny. I nagu niestety mają rację. Ten film to Annihilation Alexa Garlanda, autora między innymi filmu Ex Machina, jednego z moich ukochanych filmów science fiction. Muzykę napisali ponownie Ben Salisbury i Jeff Barrow. Jeff Barrow, znany z Portishead między innymi. To będą kolejne dwa utwory, do których można się troszeczkę pobać. Ben Salisbury i Jeff Barrow z filmu Annihilation, a tak brzmią napisy końcowe z tym wspaniałym motywem syntezatora. napisy końcowe filmu Annihilation. Jeżeli ktoś z Państwa widział film albo ma zamiar zobaczyć, to proszę dać mi znać, co tam właściwie się dzieje i dlaczego nie wolno mi go obejrzeć, dlaczego jest tak straszny. Adres to głowa, serce, baza, małpa, polskieradio.pl. To już prawie koniec audycji. Po wszystkich tych kosmitach mam nadzieję, że tymi bardzo ambitnymi i strasznymi filmami science fiction troszeczkę odpokutowałam za grzech puszczenia Gwiezdnych Wojen w rytmie disco jakiś czas temu. Mam nadzieję, że tak. Tę audycję przygotowały Renata Szewczak, Aleksandra Baszun i Gaba Kulka, czyli ja, a na koniec jeszcze Björk. Sorry.